Bai, egunon. Egunon, Mikel Aramendi. Egunon. Nazioarteko kaietan aditua. Zeintzu dira azken berriak, gaueko berriak Iran eta Israelen arteko gatazkaz? Bueno, misilek egin, Iranek egin duen erasoa amaitutzat ematen da, eta orduan segidan, etorri dira, ba, reakzioak Israelen aldetik, noski mendekua iragarriz, estatuatuek eta erresuma batuak, eta baita ere Frantziak, kondena gogorra plazaratuz, eta bueno, gero nazioarteko, ba, mendebaldeko potentziak batez ere, ba, guztiak, noski Iranen kontra. Aldiz, ba, bueno, esan gabe doa, jamasek izate baterako txalotu egin duela Iranen ekintza. Iranek gutxikora bera esan du, oraingoz amaitutzat ematen duela atzoko erasoa, baina bueno, Israelek edo, eta edo horretan esango nuke, estatu batuek ere sartuko leatekela, erantzunen bat egingo balute, beraien erantzuna are gogorragoa izango litzatekela, hau da, eskalada batera joango binatekela. Hau da, bueno, ekintza hor geratu da, eta une honetan, ba, ikusi beharko da, gauzak zertara joaten diren gaurko egunean zehar, Nazio Batuetako Segurtasun Kontseilua bilduko da honen inguruan, ez dut uste adostasun, inolako adostasunera iritsiko direnik, alde bakoitzak erakutsiko ditu bere arrazoi bideak, eta hori beto eskubidea daukaten bost potentziak nekez jarriko direnez ados guzti horretan, eta bestalde batetik gero gainerako Segurtasun Kontseilukideak ere hor daudenez, ba, seguroenera bueno, bilera egingo da, baina ez da ezerraterako hortik. Zure ustez, hau da, Israelek erran maiteke amesten zuen egoera perfektu bat segitzeko inguru hartan, bere egoera hobetzeko, hau da, gerla egoera bat Iranekin. Bueno, hori ikusi egin beharko da, begira, dudari gabe estrategikoki Netanyahu bilatzen aritu dena gutxi gora bera hau da. Hau da, bueno, ba, gatazka zabaltzea, Iran tartean sartzea, eta honek ahalbidetzea, bueno, Iranekeko konfrontazio zuzen bat, baina ez Israel-Iran, baizik eta Israel eta Estatu Batuak Iranen kontra. Eta beste tartean, ba, beste gehiago izan daitezkela. Alazta guztiz ere esan behar na, lehen da bizi, eta gaurko egunean zehar hori egin beharko du alde bakoitzak, balantze operatibo bat egin beharko da. Hau da, gutxi gora bera, badakigu, bart Iranek, berreun bat misil jaurtik zituela, baina hor ikusi beharko da, zenbat jaurtik zituen bakoitzak, hori Iranek garbi jakingo du, beste kalkulu bat egin beharko dute, zenbat iritsi diren eta nola iritsi diren, eta hori Israelek jakingo du, eta Iranek kalkulua egin beharko du, eta gero, ba, zen mailako doitasun, zer nolako jopuntuetara joan diren, eta bar, eta bar. Nei iruipena da, alde batetik atzo ikusi zela, Iranek alde horretatik behintzat zer nolako ahalmena daukan, baina baita ere agian Israelen bueno, babes sistemak nolako ahuleziak euke izaken zen, eta nei iruipena da misiletako asko beren jopuntura iritsi zirela. Jopuntu horiek, ez dakit, erabaki garriak izan gabe. Eta garbi dago gainera, esango nuke, jopuntu horiek gehien bat, jopuntu militarrak edo estrategikoak zirela, odera, ez zirela jopuntu zibilak, eta bat, hori horrelakoetan doitasuna garrantzitsua, oso garrantzitsua da, baina iritsi izana bera, nik usten dut, Israeletzat problema bat izango litzatekla. Eta hortik aurrera, sartzen zara alako arazo ekonomiko batean, nola bat esateko. Hau da, jaurtekitago misilia zenbat kostatzen diren, baina batez ere haie geldiaraztea zenbat kostatzen den. Eta zer nolako hornidura sistema daukazun, bueno, erantzuna eman ahal izateko. Eta horrek, kalkulo horrek, nik usten dut, pentsaraz egin beharko diela alde bakoitzari. Kao, hemen oliar bakoitzak kukurruko egiten du, baina gero oliategia nola dagoen jakin behar du, eta arrautza kontatu egin behar ditu. Noski guk, ez dakit, asmatu edo kalkulatu edo zeratu dezakegu, baina ez dakigu hori. Zure usuz, bi klaramendi, gerra bat, benetako gerra bat sortu daiteke, hau da, Israelek erantzute maldimadu orain, eta gogorki izan daiteke, bien arteko gerla gerla handi bat, edo ez dituzte, ez dituzte oraindik hortarako momentua ikuste dutenik bien arteak? Habe, lurreko gerra konbentzional bat bien artean izateko, badakizu hor problema da, potolo xamar balegokela eta da, Israel eta Iran ez dira mugakideak bien artean hainbat herrialde daude. Egia da, bien arteko herrialde horietan, Iranek karta gehiago dituela, noski, zeren eta egoietako hainbatetan milizia xiiak egon badaude Iraken esate baterako eta azken finean Siriako gobernua aliatu bat litzateke. Beraz, ez da ezinezkoa Israel eta Iranen arteko lurreko gerra konbentzional bat, baina ez da ere esango nuke ez da oso probablea. Nik uste dut, benetan Netanyahu nahi lukeen gerra mota izango litzatekeela bat airetiko gerra bat, nun Israelek eta Estatu Batuek suntzitu behar luketen Iranen programa nuklearra, nola betxe esateko. Israelek usten dut, badakiela hori berak bakarrik ezin duela egin eta hortarako derrigor Estatu Batuen eskuartzea, baina eskuartze oso zuzena, ez agian une honetan ematen ari daitekena, hau da, eskuartze ba, logistikoa, edo inteligentziakoa, edo bueno, ba, radar sistemakein eta bar, baizik eta Estatu Batuetako aire indarrek zuzenean parte hartu beharko luketela, ba hori, ba Natanz edo beste Bushehr edo Irango zentro nuklear erabakigarrien kontra. Usten dut hori dela Netanyahuren zera. Orain, claro, horrek esan nahi du Estatu Batuak bete-betean aurkituko liatekela gerra batean. Eta ez bakarrik hori, baizik eta hor bai Iranen, Iranek edo haren aldeko indarrek Estatu Batuen indarrak kolpatu ditzaketela ekialde ertainan oraindik edatuta dauden zonaldeetan. Bai, Iraken edo Jordanian bertan ere, bai. Beraz, egoera oso komplikatua da alde horretatik. Eszenategi hontan nun gelditzen da Gazako inbazioa, Gazako 40.000 gorako hildakoak? Orantxe bertan gertatzen arian bezala, nolabait albisten txokora joan behar dezu Gazako berriak aurkitzeko, eta gaur Gaza albiste da Kanyunisen izan den beste hilketa batekatik, baina batez ere Hamasek Iran txalotu duelako, ez? Baina bueno, Hamas eta Gaza ahaztuta bezala geratzen dira. Hori da dudarik gabe Netanyahu bilatzen duen behin-behineko helburu bat. Hau da, urriaren 7ko erasoaren urte urrena pasatu dadila oarkabean, inork ez dezela balantze bat egin, eta ez dadila ikusi, Israelek bai, Gaza txiketu du, baino bere helburu estrategikoak ez ditu lortu. Eta kontuz, gerra bat ez da hilketa txapelketa bat. Gerra bat da helburu estrategikoa lortzeko egitasmo planifikatu bat. Eta hori lortzen ez palimada, ez zara gerra irabazten ari. Bestea baino gehiago hiltzen arituko zara, baina ez du horrek balio. Gogo eta hauek, nik usten dut daukagun gertakari honen aurrean, guztiaren aurrean, argi luzeak jarri behar direla, gauzak nondi datozten ondo begiratu behar dela, nola bilakatzen ari diren, bueno, ba, gutxi gora bera asmatzeko nora joan daitezken. Ekonomia ipatu duen lehenxeago, eta ekonomiak betu du pixa handi bat gerletan, Hormuzeko paso hori, hor bada petroleontzi guziak horti pasatzen baitira ekialdetik mendebaldera buruz. Zure ustez, Hormuzeko paso hortan gerla piste maldimada edo erasuak egitzen maldimada, hori izan daiteke estrategikoki hor segertatzen den? Bai, dudarik, eta gainera usten dut, Iranekia nahiko argi alako gaztigu bat bidali duela esan ez, inorrezta dila joko aventureroetan sartu, nik usten dut, abisu hori batez ere Emirerriei eta agian beharra da Saudi Arabiari, baino gehiago Emirerriei egiten zaiela. Hombre, Iranek Hormuzeko itxasartea itxi dezake nahi duenean. Hori mundu guztia daki, horrek automatikoki ekarriko luke petrolearen gorakada ikaragarri bat, eta hor jarri liteke martxan, ba, dinamika bat nahiko kontrola ezina. Ondorio ekonomiko orokorrak izango dituzkela, ekonomia guztietan, baina batez ere ekonomia aurreratuetan. Ez dut uste hori, ez da Iran iberari ere ez zaiola interesatzen. baina dudarik gabe behartuta edo komenentzian ikusten balima da egingo luke. Beraz, tartean sartzeko tentaldia eduki dezaketen batzuk bi aldiz pentsatu beharko dute zer egin edo zer ez egin. Ba, Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan aditua, mila esker. Zuei, ondo segi. Parte.